przeciążony symbolem. I nigdy nie słyszy głosu śmierdzących podwórek. Codzienna dawka ciosów, pamiętasz w ogóle? Czym jest radość, czym jest spokój? Pochowali nas o tłumie, dołożyli kontrolę. Podo na obieg pieniądza, szczerze pierdolę. Możesz dalej mnie osądzać, słowami kozać. Chcesz się nie Bogu w tych bląsach. Zasada Pinokia, konsekwentnym być do końca. I zaświetla Pinokia, poprawny politycznie wysyp. Jestem brudny od środka, jak słyszę co mówią te gwizdy. Nie wyrwią gwizdy, chuj w dupę dla ojczyzny. To swoim wysy za życie i za szczęście w lepie chlebiesz. Najpierw ukradną, potem dają darowizny. Za dużo, żeby umrzeć i za mało, żeby żyć. Z tym mieliśmy ruszyć wspólnie i bardzo mocno kryć ich skurwysyny i durnie. Już dawno mogło być po wszystkim, jeden z drugim zawisy. Ofiary polaryzacji, skuteni przez teatry mistrzów manipulacji. Prosty jest temat, także może myśleć znacznie. No a może nie potrafisz, no bo temat właśnie was trzy. Trzeci raz od job psychiatry, nie no to jebany kadry. Chamy dają zabawki i tworzą armię umarłych. Niszczą mózgi, wkładają maski, czysta paranoja. Dojecha ich noga, suweren się nie wstaje z kolana. Nie płyka, nie wystarcza czasem na chleb. Potrzebny ludziom jest to znaczy, że mam problem z samym sobą. Nie trzeba tyle postawić.